москалі батурин здобули і зруйнували. «Що ви кажете?» – крикнули обоє, руки заломили. «Батурин, резиденцію гетьманську – це неможливо. Город же був укріплений, Кенігсен, Черчилль, і гетьмани далеко і здобули. Як же це вдавалося, що нічого не знають?» «Гетьман недалеко та не поспів», – пояснив сусід. «Не спішився», – доповів другий. «Він добре, що сам до шведів прийшов, безпечно себе почуває. А що станеться з народом, це для нього так, як для мене торішній сніг». Хазяїн здивувався. Дотепер про гетьмана ніхто так не відзивався. «Ти, брате, почав несправедливо, кажеш. Як не поспів, то, видно, не сподівався, що Батурин так скоро здасться. Він не здавався. А як же?» – випитувався хазяїн, нібито нічого не знає. «Наказний полковник ніс зрадив, ворогові хід у город показав. Іван Ніс, як знаєш, наказний прилуцький полковник, забажав совершенним стати і видав меншику у Батурин. Москалі город спалили, а людей перерізали, не жаліючи ні жінок, ні старців, ні дітей. Хазяйка запаску до очей піднесла, ридала. Старшини усіх нас продадуть, як на заріз худобу, вони тільки того й чекають. Хазяїн попросив гостей сідати. «Хто вам це, люди добрі, казав?» – питався. «То ти ще нічого не знаєш? Люди з Батурина прийшли, і ті, що з Чечелем на силу з городу вискочили. А де ж полковник Чече? Кажуть, що у когось в селі. Лихий його знаде він. Може, далі пішов. Здав Батурина, тепер до москалів піде. Милостивого отпущення він у світлійшого просити. Вони до його як по свячену воду йдуть. Хто? А хто ж? Старшини. Випрошують собі ствердження давніх грамот і нових на всякі маєтності просять. А ми, хто таки ми? Для старшин ми гречкосії, коли прямо не чернь. Хто про нас дбає, скажи? А вони викрутяться, як в'юни. Жаль, говорить, з тебе, мій брате, говорив хазяїн. Не жаль, а правда? Може і правда, але така, як тобі здається. А тобі ні, бо ти за старшинами руку тягнеш, гадаєш, сотником тебе зроблять по смерті, додав глумливо. Того я собі не бажаю. І ані чинів, ані маєтності не хочу. Бо й того, що в мене є, для мене і для жінки досить. Ха, досить, та від прибутку голова не болить. Як у кого? Я за правду стою. А на мою гадку, правда ані по нашому боці, ані по їх, лише бідні. Цебто як? А так, що є і гідні старшини, і негідні, як поміж нами буває. Що ніс погано зробив, що нічого гіршого і зробити не можна, того я не перечу. Бо не можеш, і не хочу. Я б його, як скажу на собаку, колом забив, коли б він мені під руки попався. Але невже ж цей ніс тільки простих людей ворогам не потало віддав? Невже ж у Батурині не погибли також наші старшини, їх жінки, діти, і скільки? А скільки їх ще на муки піде? Хай Бог ті муки за наше спасіння прийме, і він перехрестився. Перехрестились і зітхнули всі. То правда, відповів розсерджений сусід, але гетьман теж недобре зробив. Прийшов, а нас оставив на ласку і на ласку судьби. Робіть собі, що хочете. Того він ніяк не гадав. Як ішов до шведів, так це тому, щоб скоріше з ними до нас вернутись і захищати нас перед москалями. А що трапиться, такий підлий зрадник, як ніс, того він передбачити не міг. Як ані ти, ані я нічого такого не предвиджували і навіть не гадали собі. А Чечель? Ну, сам кажеш, що полковник Чечель Батурина не здав, що він обороняв його хоробро. А все-таки втік? Може, за ним уже і погоня біжить? Ще він нещастя на наше село накличе? Москалі скажуть, що ми Чечеля перед ними скривали, спалять наші хати, нас переріжуть та перевішують, коли б напалі не повсаджали. Ну, так тоді, по-твоєму, що? А треба нам перешукати село, чи він де не сховався. А як сховався? Спитав хазяїн, вдивляючись сусідові в очі, той мовчав. Ну, то як сховався, повторив. Що ж тоді? Тоді треба його москалям передати. Хай його голова за всі наші голови йде. Мати Божа! Аж скрикнула хазяйка. Як ви, сусіди добрий, щось таке можете казати? Свого чоловіка, такого славного козака, такого лицаря, яка там руки видавати? Як ми їх не дамо, то вони видадуть нас, побачите. Не пора міркувати, що годиться, що ні. Пора про себе дбати, бо ніхто про нас не дбає. Недобре ти, сусіда, радиш, недобре, озвався хазяїн хати. Я такої ради і слухати не хочу. Я до того руки своєї не приложу, краще голову покладу, ніж і удою стану. А ти що, брати, на це? Спитав другого сусіда. Цей, видно, з гадками бився. Гадаю, казав, що не маєш що чечелем турбуватись. Хто зна, де він тепер, може, вже в другому селі, а може, по дорозі в чужі руки попав. Наша турбота, його люди, боюсь, щоб нам за них якого лиха не було. Ну, декількох можна притулити в селі, перебрати, ніби це челядь або свої, але не всіх. Старшин треба відправити в дорогу, і то чим скоріше, тим краще. За те, що бились за нас? Що за нас? А за кого ж? За нашу волю, за те, за що і ми боролись колись, як були молодими. Пригадай собі, в яких пригодах ми не раз були. І чи видавали нас наші люди, своїх людей, на муки, на смерть видаватись? Це ж страшно. Страшно, але як конечно, то нічого не вдієш. Ну, краще хай потерпить дехто, ніж терпіти має народ. Нехай терплять інші, щоб тільки не ми, правда? І хазяїн гірко усміхнувся. Тамті дивились на нього з-під лоба і вертіли в руках шапками. Один глипав чорними очима, як вовк, другому вуса нервово дрижали від збентеження. Упадок Батурина нагнав їм такого страху, що готові були до всякого, щоб тільки запопасти ласки у ворогів. Хазяїн знав своїх односельчан. Небагато між ними таких, що на них покладатися можна. Це здебільшого старші, з діда-прадіда, козаки, а решта народ хибкий. Поки добре, то й вони добрі, а не дай Боже лихої пригоди.